او جون بتيريجي يوكال بستاد الى عبادتك ويوكال زمن كوا سبا ممتل زلوك ستو كرازتي دور جاليوك نبي عليه السلام نمني ويخلق دي ولا عبادت هر كانوا فهر ورس بحر الثانية بزنكم تاسبم كوي بياورت يوكس رازي عطبة ابن ربيع ورت رازي اغنورك تراحات لاندكي اغورت واي اورار وإذا كم كارش ترى ولدك دار الدين فارا دا خبرك يا ممتا شت مال فايداكي نورا يا ممتا تاتا بدير مالونا راجمكو ترسو شت دير مال دار شي فممكي مالونا بمدر تداركو كديد فارا دا خبري شروك لي او كديد فارا دا كاركي شت مشري غالي رياسات غالي حكومت غالي مو يا ممتا دي خبرونا تيرش رياسات وحكومت وبادشاة بديكو او كديد فارا دا كاركي چت شرف واڑی نو شرف بدلتا درکو او چت دا خبر استا په اختیار کې نه چت پیرند باندې راضی او ته به اختیار دا خبر کې چې خلکو یو الله او منه دی یو الله عبادت وکي نو بیا کوم ته هو یا ډاکټران برابر او ډیر مالونه به مصرف کو چې څو پورې تانه لا پیریانو بس دا خبر ختم نشي نبي عليه السلام مرتوي دا يوم ندا نا دنيا غوالم نا مال غوالم نا بادشاي غوالم يا خبر دا تاسنا غوالم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا اخلقوا يو كلمة داوي ويشي يغير دا الله نبلسوك دا عبادت مستحق نشتا تاسو بكامياب شيء نو نبي عليه السلام دا غوي سر السياسي سمتو نقلا مساومة ودين بالي سوداء ونقلا چه خير دي زباد شابشن خير ده لکشانه سبا پریده مرتا ورونو نن سبا که من زنی مشرانو گورو که اگوی تا دغسی فرصت پیدا کیگی چه خیر ده ده بازی مسائل ده دین ده دینه تیر شا دخزو حقوق دی ده بشر حقوق دی فلان دی پا قسم قسم نمونو بانه ده اسلام حدود و ده اسلام اغا احکام اغی ختمورو تا تیاروی خوچی اغا تا یو غلط وزیفه ملویگی رئیس جوریگی او صدر اعظم جوړیږي او بل شی جوړیږي خو بیا هغه بیا د دین په سر باندې سودا کولو ته تیار وي خدا د مؤمن شان نه دی ورونو درېم درس چې د دې هجرت نبوي نه مونږ ته هغه ته استفاده کوو هغه د تضحیې درس دی د قربانۍ درس دی چې مسلمان او د توحید والا به هغې کې به قرباني پرته وي دا لارا همیشه ده پارا ده داعی ده پارا پا گلان فرش نده تکلیفون برازی موسیبتون برازی قسم قسم حالات برازی خو مومن بداخی سر مقابله که قربانی بورکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ده قربانی ورکلا دا اللہ ده پار مکه پری خود کور پری خود کلی پری خود او پدا سی حال کی وزی چی ده مکی مشرکان ده ده ده قتل ده پار راوتی ده چی ده ملکی نبی علیہ السلام چې کله د کور نه وزیر ټول راغل دي بهر ورته ولاړ دي د یو قبیلې نه یو کس راغلی دی چې مونږ به په تور اوو د ده وینه به په قبایلو کې خوره شي نو بنو عبدالمطلب به بیا د ده قاتل نه پېژني دیت به ور ورکړو مسله به ختمه شي رب العالمین د ده حفاظت کوي هغه چې کله وزیر ټول ولاړ دی او نبی علیه السلام یې په سر باندې خاورې شیندي او هغه تیریږي او د دوی سترګې ړندیږي نبی علیه السلام نه ویني د مرګ په خطر کې هغه روان دی هجرت کوي خو هغه قرباني ورکوي د خپل دین نه نه تیریږي ورونو د قربانۍ یو بله قصه ابو سلمه رضی الله عنه چې کله هجرت کوي ام سلمه رضی الله عنها وایي چې خپل غوښې تیار کړ هغې باندې زه کېنولم او د هغه زوی سلمه رضی الله عنه په اوښ کېنو او د خوږ اوښ واګې ونیو او روان شه کله چې د قوم دا ولید چې روان دی هجرت کې خپله ښځه او زوی ځان سره کړي دي نو د ام سلمه رضی الله عنها قوم راغی ورته وایي چې زه ته چې ځي خو لاړ شه خو دا زمونږ خور او خوروره ده خو تا سره نه پرېږدو دا به کوم حق ته به یي وایي زه یې ترې راکوزه کړم او هغې سره زما زوی هم راکوز کړه د هغه نه زوی چې کله راکوز کړ نو ابو سلمه رضی الله عنه قوم چې ویل دی هغوی ته وایي چې دا خور خو ستاسو خور نه ده او خور ده دا ماشوم خو تاسو ته نه درکوو دا خو زموږ وراره دی ويدوالو زما قبيلي او دابو سلمة رزلانو دا قبيلي دوالو فدالك باني جنگ شد ويو يو طرف تا کشكي بالبل طرف تا تردي چه داغي لاس وخط فده کشكولو كي خو بيا دابو سلمة رزلانو قوم چه بانو عبدالاسد دي اغوي غالك اغوي واغسته خزا داغي ورون او داغي قبيلي واغسته لا ابو سلمة رزلانو مدينة روان شه هجرت كي دا قرباني وقره ورونو خزا تفاتش وزوي تفاتش او دریوالو په منځ کې جدایی رااله یو مدینې ته لاړه زوی د هغه قبیلې واغسته ښځه د هغوی قبیلې واغسته او هغه په دې باندې صبر کوي قرباني ورکوي یو ځي یو کاله پورې مسلمه رضی الله عنها هغه وایي ما به جړلي ناسته به وم کال بعد د هغوی زړه په هغې باندې رحم کېږي او هغې ته بیا اجازه کوي یو زوی ولا ورکوي بیا مدینې ته ځي ورونو صحیب رضی الله عنه چې کله مکه کې اوسېده ډېر غریب و بیا هلته کې مالدار شه چې کله هجرت کوي کافران ورته وایي صحیب موږ ته یو غریب سړی راغلی وي او دلته دې دا مالونه پیدا کړه زمونږ په مکه کې دې ګټه وکړه اوس به دا ټول مالونه ځان سره وړي ولاکه یې رانه بوځي دا مالونه تا ته نه پرېږدو نه تا پرېږدو چې هجرت وکړي صحیب رضی الله عنه ورته وایي خلکو خبر راکی که دا مالونه ټول تاسو ته پرېږدم بیا ماته اجازه راکوئ چې زه هجرت وکړم وایي وایي تاسو ته دا ټول مالونه ما تاسو ته پرېښودو هغه مالونه یې ترې واخیست او هغه هجرت ته تیار شه قرباني ورکوي د عقیدې او د دین په سر باندې د مال نه تېرېږي خو ځي نبي علیه السلام ته ځان رسوي نبي علیه السلام چې کله خبر شه نو هلته وایي ربح صحیب صحیب ګټه وکړه غټ تجارت یې وکړه دې ته وایي ګټه ورونو د دین په لاره کې چې مال پرېږدي دا تاوان نه دی نبی علیه السلام وایي ربح صحیب صحیب ګټه وکړه د ده تجارت الله ته دا مال پرېښوده د قیامت په ورځ به د ده دپاره دا فایده ورکوي ورونو ورونو څلورم درس چې مسلمان هیڅکله په خپل ژوند کې باید ناامید نشي ناامیدي د مسلمان قنوط او ناامیدي دا د مسلمان صفت نه دی دا درس د کوم ځای نه اخلو نبي علیه السلام په دیارلس کاله کې دیارلس کاله ورونو په خوله یادیږي دا لږ عمر نه دی یعنې دیارلس ورځې نه دي دیارلس هفتې نه دي دیارلس میاشتې نه دي دیارلس کاله فالقوم تداوت ورکی سوق داغی خبر نمانی او دا نه ده چې صرف خبر نمانی بلکې د ته قسم قسم زیتونه رسی مکه کې د خوندونو وخت نه تیر کړی ورونو ټول تکلیفونه دي ازیتونه دي جسمی ازیت او معنوي ازیت او سب او کنزلې نبی علیه السلام باندې ایمان ډېر لږ کسان راوړي خو هغه نه ناامیده کیږي نور مغه اصرار او ثبات پیدا کړي د الله د دین د دعوت دپاره مکې نه بیا غواړي چې بل داسې ځای پیدا کړي چې هلته کې خلک دعوت ومني او دعوت قبول کړي طایف ته ځي چې هلته کېدی شي خلک زما خبره ومني او د الله دین قبول کړي خو طایف ته چې لاړ تاسو ته واقعه معلومه ده د هغه د خلکو ماشومان او لیوني ورپسې کړه او هغه په ګټو باندې میاشتې د نبي علیه السلام د خونه وینې روانېږي او د هغه ځای نه په دغه شان باندې وشړه نبي علیه السلام ډېر خفه د طایف نبي ته روانېږي خو هغه ناامید کېږي نه چې خلاص ما دیارلس کاله دعوت وچله او خلک یې نه مني بس تېر به شم تېر څه کوم په دې باندې نور هم د هغه ثبات او یقین زیاتېږي بیا راځي د حج په مواسمو کې قبایلو باندې ځان پیش کوي او وایي چې داسې سړی نشته چې ما خپل قوم ته یوسي چې زه د الله کلام هغوی ته ورسوم قریشو زه منیکلی یمه چې زه هغوی ته د الله دین ورسوم نبی علیه السلام ناامید نشه په دغه دیارلسو کلونو کې هغه نور هم ثبات او یقین پیدا شه اصرار علی الدعوه نو مؤمن دپاره پکار دی چې په هر حالات کې قسمه قسم ابتلاعات راځي او تکلیفونه راځي خو مؤمن باید په رب العالمین باندې قوي توکل ولري او حسن الظن بالله ولري په الله باندې ښه ګمان ولري چې رب العالمین به نتیجه زمونږی والعاقبة للمتقین عاقبت به د متقیانو دپاره نو هغه و چې نبي علیه السلام ناامید نشه په خپل دعوت کې